Jste kdo, kdo uvítá hosta? Rytáři! Arléto! Hryško, tak... Koláč. Je tady někdo? Koláč, Koláč je herbatý a teď pěšky za pozem nepočkali. Herbatý mu musí pěšky. Herbatý, vzpomínáš si na mě? Ne, můžu vzpomínat herbatý. Nese Koláče a nepočkali. Tak Luka Frané, tak vzpomínáš. Luka Frané je pryč, už se nevrátí. A přesto jsem tady živý. Jak mě vidíš? Luka. Luka? Ano. Herbatý, vzpomínáš? Luka Frané, taky tě pozvali. Neví, Luka nic neví, no, přece svatba, velký den, Rizářova Eliška se dává. Co to plete? Ne, Herbatý, neplete. Eliška se vdává, Babřin je šťastný. Eliška bude si Babřince. Máte o mlináře, si jsi vymyslel. Ne. Oni tak vymysleli. A Herbatý nese Koláče. Ale nepočkali, musí pěšky za vozem. Luka se vrátí!